niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 marca, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. Jest ich kilkanaście, informuje Ministerstwo Zdrowia. Pacjent z podejrzeniem wirusa uciekł ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Szukają go policjanci. Z powodu pandemii Belgia zamyka granice. Już blisko 450 zakażeń koronawirusem w Polsce. Godzinę temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 nowych przypadkach. Testy laboratoryjne potwierdziły chorobę u osób z 7 województw. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Paulino, skąd są zakażeni i czy wiemy coś na temat stanu ich zdrowia? Najwięcej przypadków zakażenia, czyli 4, stwierdzono w województwie wielkopolskim. Koronawirusa potwierdzono też u 3 osób z województwa śląskiego, 3 z warmińsko-mazurskiego i po jednej z pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Zakażeni zostali objęci kwarantanną. Ich stan jest w większości dobry lub stabilny, jak informują lokalne władze. Natomiast jedna osoba jest w stanie ciężkim i znajduje się pod opieką lekarzy. W Polsce zakażonych jest 439 osób, ale według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w najbliższych dniach należy się spodziewać wzrostu liczby zakażonych do 1000 czy 2. My się przygotowujemy na te wysokie liczby, na to, co nas czeka w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu, 2, gdzie tych pacjentów będzie bardzo, bardzo dużo. Według szefa resortu zdrowia w ciągu kilkunastu dni ta liczba może się zwiększyć do 10 tysięcy osób. Paulina Kurek, dziękuję za informację. Policja szuka mężczyzny, który uciekł z izby przyjęć szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu. Został tam przewieziony karetką, którą sam wezwał do domu. Ratownicy uznali, że objawy chorobowe mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Z każdym kichnięciem może się przenosić nawet 40 tysięcy pojedynczych cząstek koronawirusa, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Michał Sutkowski. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych apelowałby w trakcie pandemii ograniczać kontakty, które nie są nam niezbędne w codziennym życiu. Zaznaczył, że szczególnie dotyczy to osób starszych, dla których infekcja jest szczególnie groźna. Zasadą podstawową jest, że ograniczamy wszelkie możliwe kontakty, które nie są nam bezwzględnie potrzebne do funkcjonowania, do życia codziennego. Dotyczy to w bardzo dużym stopniu przede wszystkim osób starszych, ale także mieszkających z nimi na przykład osób młodszych, bo jeżeli one przyniosą infekcję do domu, to ta osoba starsza też zachoruje. Izolacja społeczna może być trudnym doświadczeniem emocjonalnym dla wielu osób, mówi tymczasem psycholog i terapeuta Jacek Giętka. Na naszej antenie podpowiadał, by w tym trudnym czasie dzwonić do rodziny i znajomych lub kontaktować się przez internet, ale o wirusie rozmawiać jak najmniej. To jest dla wszystkich przydatne. Jeśli tylko rozmawiamy o różnych rzeczach, jeśli to nie jest telefon, a co u ciebie, a powiedz mi, a bo to takie straszne, to takie niedobre, tu powiedzieli, że tyle osób umarło i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiajmy, ale rozmawiajmy nie tylko o tych rzeczach związanych z koronawirusem, ale po prostu rozmawiajmy o przeszłości, o wspólnych znajomych, poplutkujmy trochę. Z powodu pandemii i rozprzestrzeniania się koronawirusa Belgia zamknęła swoje granice. Wczoraj potwierdzono tam 462 przypadki zakażeń. Był to najwyższy wzrost infekcji w ciągu doby. W sumie zakażeń w tym kraju jest ponad 2000. Zmarło 37 osób. Do Belgii od wczoraj mogą wjeżdżać tylko osoby, które pracują w tym kraju, a także te, które opiekują się osobami albo zwierzętami po belgijskiej stronie, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Peter de Krem. Wycieczki turystyczne do Belgii w szczególności są zakazane. Policja federalna i lokalna została wysłana na granicę, by pilnować zakazu. Jego złamanie będzie karane. Kary mogą sięgać nawet 4000 euro. Z przejść granicznych zawracane są osoby, które do Belgii chciały wjechać na zakupy lub zatankować paliwo. Tak robiło wielu Holendrów, bo ceny w Belgii są niższe. Po wprowadzeniu zakazu zawrócono z granicy 700 obywateli Holandii. W sąsiednich Niderlandach nie obowiązują tak wysokie środki ostrożności jak w Belgii, gdzie jest zakaz opuszczania domów z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji. Można wychodzić do sklepów, na pocztę, do apteki czy do banków. Beata Płomecka, Polskie Radio. We Włoszech 4 osoby dostały mandaty za zorganizowanie chrztu w parafii koło Neapolu. To ksiądz, rodzice dziecka, ojciec chrzestny i fotograf. Na ceremonię natknęli się karabinierzy podczas rutynowej kontroli. Funkcjonariusze spisali proboszcza i pozostałe osoby. Z powodu pandemii koronawirusa we Włoszech obowiązuje zakaz uroczystości religijnych. Grozi za to grzywna w wysokości 206 euro lub 3 miesiące aresztu. To był serwis Trójki.

Juanito y la Caracita. Ella no se baña con agua fría porque este gallo me tiene trasnochado. Dzień dobry. Wczoraj słuchałem w radiu o kurach audycji i tak mnie wzięło troszkę na ambit. Ja jestem z wioski człowiek i chciałem masowo wpuścić kurczaki, żeby tu pełno było kurczaków, kur, wszystkiego, jajów, żeby było pełno, żeby nam brudzone było. I takich piosenek szukałem. I co znalazłem? Oj, o kurach piosenek masa u mnie, a o kurczakach jeszcze więcej, ale wszystkie niestety pozornie o kurczakach. One są aluzyjnie. No w tej poprzedniej na przykład kogucik miał na imię Cipi Cipi i chodził za swoją gospodynią, skubał ją w spódnicę i mówił do niej Cipi Cipi, Cipi Cipi, a ona do niego: co, chcesz kukurydzy? A on: nie, Cipi Cipi, Cipi. Co, może chcesz, może ryżu ci dam? Nie, Cipi Cipi. Może kartofelka? Cipi Cipi. Wszystkie te piosenki o kurach niestety w Ameryce Łacińskiej aluzyjne. Więc co zrobić? No tak jakbym w Polsce puszczał. O ptaszkach, o sikoreczkach, o gołąbeczkach. One wszystkie takie niestety. Więc najpierw wszystko to trafi do rosołu. Piosenka o rosole skóry. Aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. ¡Échale, que este amor se va acabando? Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló. Por el aire va diciendo que este amor ya se acabó. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina. Que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina. Que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea. Kikirikiki, kakarakaka. Kikirikiki, kakarakaka. Kikirikiki, kakarakaka. Kikirikiki, kakarakaka. Gomoki. Kikirikikea. Como ca, como cacara caquea. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, los pollos les aviso para que corran la voz.

no niespecjalnie trudne, żeby je zapoznać. Głównie to mu w głowie świtało, kiedy opuszczał Nashville, Tennessee, w stronę Memphis jadąc. I tam marzył, że jedną z tych kobiet upoluje i potem będzie I'm hungry for some lovin' and some chicken. I chciał właśnie, no nie powiem Państwu, czego chciał, gdyż godzina 23 minęła wczoraj, ale dzisiaj jeszcze nie nadeszła. Dzieci słuchają, rodziny całe. Zachowajmy atmosferę rodzinną i pewien porządek moralny, chociaż z piosenek to nie wynika. Może na północy Stanów piosenki są bardziej uporządkowane w tym zakresie, natomiast im dalej na południe, tym tam się robi goręcej, tak się robi tropikalnie. No na przykład następny gość w poprzednim utworze jechał do Memphis na kurczaczki, a teraz już dojechał. I kurczaczki się na nim zemszczą. Owszem, dadzą posmakować, ale jak już się człowieku rozsmakujesz, to się przekonasz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I seen the bright lights in Memphis. In the Commodore Hotel, and it was there beneath the street lamp where I met a Southern Belle. Well, she took me to the river where she cast a spell, and it was neath that Memphis moonlight where she sang the song so well. If you'll be my Dixie chicken, I'll be your Tennessee man. Walk together down Dixieland, down in Dixieland. We hit all the hot spots, did my money flow like wine. To that low-down southern whiskey, yeah, began to fog my mind. Well, I don't remember George Bell or the money I put down on the white picket fence and butter walk at the house on the edge of town. Now, but more do I remember the strain of her brain and the nights we spent together and the way she called my name. If you'll be my Dixie chicken, I'll be your Tennessee lamb. We can walk together. Since she ran away, guess that guitar playing sugar play. She always liked to sing along. He was always handy with a song. And then one night in the lobby of the Commodore Hotel, I by chance met a bartender who said he knew her well. And as he handed me a drink, song. And all the boys there at the bar began to sing along. If you'll be my Dixie chicken, I'll be your Tennessee man. And we can walk together down Dixieland, down in Dixieland. Całą tę piosenkę dałoby się skrócić do jednej formułki. Czym grzeszysz, tym będziesz ukarany. No właśnie, jechał do tego Memphis, bo w Nashville, Tennessee, to on taki porządny kantrowiec i nowych język tak trzyma trochę tutaj, jak mówi, jak śpiewa, a tam rozpusta pełna pojechał na rosołek, powiedzmy sobie, do tego Memphis i co? No, dostał rosołek i ten rosołek mu śpiewał do uszka i do łóżka pewną pioseneczkę. Refren tej piosenki właśnie. Zostań moim kurczaczkiem z Dixie, a ja będę twoją owieczką z Tennessee. Albo na odwrót, wszystko jedno, bo trudno było rozeznać, czyja to noga tutaj, a czyja tam. Śpiewali sobie i śpiewali. I on wraca po roku, siedzi w tym samym hotelu, tak się rozgląda, gdzie ten mój kurczaczek jest, no gdzie ona posła. I tak se nuci tę piosenkę. No, kurczaczki, twoją owieczką. A potem się okazuje, że wszyscy ci panowie w barze znają tę piosenkę. Wróćmy do sfery języka hiszpańskiego. Pomyślałem, stukając w mój komputer, że może te kurczaki są trefnym tematem ogólnie. No ale nie. U latynosów wszystko się kojarzy. W każdej najbardziej niewinnej piosence dla dzieci nawet muszą wsadzić jakieś takie aluzyjki dla dorosłych. No i po prostu tacy są. Tylko to są czyste aluzje. To jest po prostu forma, to jest śpiewanie. No, żeby tak miło było, no to zaśpiewają na przykład El Caballo i La Montura i on do niej będzie śpiewał. W polskim uchu to troszkę groźnie zabrzmi, ale po latynosku to naprawdę niewinne jest. Wiesz co, mam ładnego konika, to może przyniesiesz swoje siodełko i okulbaczymy go razem. Maili nalazło i w jednym mężczyzna pisze do mnie: jak usłyszałem pana specyficzny głos, to od razu się weselej zrobiło i do tego ta piękna pogoda. Proszę pana, o specyficznym głosie za chwilę. Natomiast piękna pogoda, to chyba pan pisze z Karaibów albo coś, gdyż piękna pogoda musi się składać nie tylko z wyglądu, ale także z temperatury w jakimś takim zakresie powyżej 20, no. A najlepiej 36,6, bo wtedy człowiek do interesu nie dokłada. Natomiast jeżeli pan z Polski pisze piękna pogoda tylko dlatego, że przez szybę ładnie wygląda, no to błąd, bo pan przykręci kaloryfer albo okno otworzy, pan zobaczy, jak ona piękna jest. A głos specyficzny? To kwestia genetyki. Wojciech Mann, jak mnie najmował do radia, posłuchał i mówi, ojejciu, będziesz drażnił człowieku. Głos rozklapciałej żaby. No tak, ale nie martw się, już po 6 miesiącach zaczną słyszeć nie jak mówisz, ale jak co mówisz. No i niestety nie sprawdziło się. Po 8 dopiero. Pomyślałem, patrząc na treść tych wszystkich piosenek aluzyjnych, że może ja powinienem ze sfery ożywionej przejść w nieożywioną i wtedy przestaje się kojarzyć. Nie. Nie, oni nawet w piosence o warzywach potrafią coś tam wmontować. No taka marchewka na przykład. Nam się kojarzy z zupą albo z soczkiem, a im się kojarzy i nam papryczka. No właśnie, a do tego jeszcze przepołowiona papaja albo przepołowiony owoc awokado, z którego wyjęto pestkę i położono obok papryczkę. No, z czym się to państwo kojarzy? Z meksykańskim daniem o nazwie guacamole. A oni jak kręcą guacamole, to zupełnie o czym innym myślą. Tak, wiem, guacamole. To była grupa Meksykanów z dzielnicy meksykańskiej miejscowości San Antonio. A teraz z tej samej miejscowości, czyli San Antonio, będą śpiewali Asleep at the Wheel. I wreszcie historia czysta o kurach. No bo zaśpiewana z punktu widzenia kur w kurniku. Jest noc, gospodarz wstaje ciemną nocą, bo usłyszał coś. Myśli, że to kuna na jego kury się zakrada do kurnika. Albo lis. A to tylko kogut tak strzepnął troszkę ogonkiem i te kury się poruszyły na chwilę, myśląc o dniu następnym. I kury zaśpiewają do gospodarza swojego: idź spać, gospodarzu. i nam daj spać, bo jutro kolejny dzień musimy jaja nieść i na nich siąść na cały dzień. Farmer Brown was taking the air, locked up the barn and with the greatest of care. Into the hen house, something stirred when he hollered, "Who's there?" This is what he heard: "There ain't nobody here but us chickens. Ain't nobody here at all. So quiet yourself, stop all that fuss. There ain't nobody here but us." He kindly pointed that gun the other way and hobble, hobble, hobble up and hit the hay, 'cause there ain't nobody here but us chicken. Ain't nobody here at all. You stomping around, shaking the ground, kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep and you butt in and hobble, hobble, hobble, hobble with your chin, 'cause tomorrow is a busy day. We got things to do, we got eggs to lay. A lot of setting, getting chicks to hatch, 'cause there ain't nobody here but us chickens, darling. Nobody at all. So quiet yourself, stop all that fuss. There ain't nobody here but us. They gotta point that gun the other way and holla, holla, holla till you hit the hay. Setting, getting chicks to hatch. Ain't nobody here but us roosters. Ain't nobody at all. So quiet yourself and don't you stop all that fuss. There ain't nobody here but us. They're gonna point that gun the other way and holla, holla, holla till the break of day. Hey, boss man, now what you say? CC Pickens, ain't nobody here but us chickens. Kury uspokajały swojego gospodarza z punktu widzenia kurnika. To teraz zamieńmy się stronami. Takie zrobimy. Kamera się obróciła i patrzymy przez oczy gospodarza na ten kurnik i na ten świat. Idzie gospodarz i mówi tak. Klepki mi się przesunęły. Zwoje mnie się przegrzały. Od przepracowania się wziąłem i zamęczyłem. Korki mnie się poprzepalały już wszystkie. Dekel mnie odpadł, sufitka mnie się urwała. Już tylko mogę mówić o tym, że już nic nie mogę. Już nie mam... Normalnie otworzyłem drzwi od tego kurnika i se wypuściłem na wolność. 10 000 kur se wypuści, niech idą w pieruny. Po całej wiosce chodzą na samochody, ludziom wchodzą i robią im na samochody. I ja też tak samo robię na wszystko, jak te kury na wszystko robią. I set my chickens free. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I was born down south on a chicken farm near Nashville, Tennessee. There weren't nothing there but a sky full of air, 10,000 chickens and me. So one day I said, hey, hey, hey, and I think I dropped some vitamin C. blew my mind. Got real kind, set my chickens free. Set my chickens free, I set my chickens free. Got real kind, blew my mind, set my chickens free. We got chickens in the cauliflower, chickens in the corn, chickens in the bedroom, chickens in the barn. We got chickens driving Cadillacs in Washington, D.C. Set my chickens free. I set my chickens free, man, I set my chickens free. Blew my mind, got real kind, set my chickens free. Play one. Got bad poultry game. There weren't no sense in a flock. So I said bye to my bullets, bye to my hens, and I said bye to my big red cock. I set my chickens free, man, I set my chickens free. Got real kind, blew my mind, set my chickens free. Once more, set my chickens free, yeah, set my chickens free. Got real kind, blew my mind, set my chickens free. Farmer, robię na to. Straciłem robotę? Nie robi mi. Idę na bezrobocie. Dość. Można się przerobić i człowiek musi wtedy puścić, bo nie da się już utrzymać tego, co trzyma. Proszę państwa, kurczaki to jest zły temat. I kury też. Zrozumiałem to po nie w czasie, już pod koniec audycji. Jak już prawie cała ułożona, zrozumiałem, że przecież audycja podzwrotnikowa z gruntu latynoska, nawet jak po angielsku śpiewają, to są w pobliżu Meksyku i już tam się zaczyna troszeczkę inaczej śpiewać, że przecież to powinno być o gajo, czyli o kogucie. I to o takim kogucie godnym latynosa. O kogucie z wypiętą piersią, z ostrogami, o kogucie z wyszlifowanym dziobem, o kogucie z okiem zabójcy, o kogucie, którego się wystawia za kilka tysięcy dolarów na pojedynki. I on jak gladiator zwycięża innych. I czasami, jak już zarobi dla swojego szefa, to uzyskuje wolność. Jak kogut rzeczywiście wielki jest, taki gallo del cielo, czyli z nieba zesłany zwycięzca, to po wielu zwycięzcach puszczany jest wolno. Już więcej nie startuje. No i takiego puszczonego wolno facet kradnie. No nie wolno, grzech największy. Za chwilę epos o kogucie z nieba, o takim wyzwolonym, którego ktoś ukradł. Przekroczył granicę meksykańską i tam stawiał go znowu do zawodów, czego robić nie powinien. A dlaczego? A dlatego, że Meksykanie przyszli, przyszedł Pancho Villa i zabrał ziemię memu ojcu. Tylko dlatego, że mój ojciec był biały, a Pancho Villa był ciemny. To się zemszczę teraz na Meksykanach mojego koguta, który już był wyzwoleńcem, uczynię niewolnikiem. I odzyskam ziemię, odkupię to, co mi znacjonalizowali. Carlos Zaragoza left his home in Casas Grandes when the moon was full. He had no money in his pocket, just a locket of his sister framed in gold. He headed for El Sueco, stole a rooster named Gallo del Cielo. And he crossed the Rio Grande with that rooster nestled deep beneath his arm. Gallo del Cielo was a warrior born in heaven, so the legends say. His wings, they had been broken. He had one eye rolling crazy in his head. He'd fought 100 fights, And the legends say that one night near El Suego, they fought Cielo seven times. Seven times he left brave roosters dead. Hola, my Terries, I'm thinking of you now in San Antonio. I have $27 and the good luck of your picture framed in gold. Tonight I'll put it all on the fighting spurs of Cayo del Cielo. Then I'll return to buy the land Pancho Villa stole from father long ago. Outside of San Diego, in the onion fields of Paco Monteverde, the pride of San Diego lay sleeping on a fancy bed of silk. And they laughed when Saragossa pulled a one-eyed Del Cielo from beneath his coat. But they cried when Saragossa walked away with a $1,000 bill. Oh, my trees, I'm thinking of you now in Santa Barbara. I have $1,500 and the good luck of your picture framed in gold. Tonight I'll put it all on the fighting spurs of Cayo del Cielo. I'll return to buy the land Pancho Villa stole from father long ago. Now the moon has gone to hiding and the lantern light spills shadows on the fighting scene. A wicked black named Zorro faces Del Cielo in the night. Carlos Saragossa fears the tiny crack that runs across his rooster's beak. And he fears that he has lost the $50,000 riding on the fight. Oh, my Teresa, I'm thinking of you now in Santa Clara. The money's on the table, I'm holding now your good luck framed in gold. Everything we dream of is riding on the spurs of Del Cielo. I'll return to buy the land Villa stole from father long ago. The signal it was given and the roosters rose together far above the sand. Cayo del Cielo sunk a gaff in the Zorro's shiny breast. They were separated quickly, but they rose and fought each other time and time again. And the legends all agreed Cayo del Cielo fought the best. Still curse the theft of Cayo del Cielo. Tell my family not to worry, I will not return to cause them shame. Epos o kogucie. Trochę jak nasz pan Tadeusz. On takie same wzruszenia wywołuje. Tenże epos o kogucie, bo to jest śpiewane przez ludzi już tak o trzeciej nad ranem zupełnie na poważnie. Wcześniej było wesoło i jeszcze nie jest smutno, tylko jest właśnie poważnie bardzo. Śpiewany, no tak jak my, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Śpiewają to ludzie, którzy stracili ziemię z powodu rewolucji meksykańskiej. Majątki budowane przez pokolenia. Groby przodków ustawione blisko haciendy i nagle Pancho Villa przychodzi i wszystko nacjonalizuje. No ale